Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Barla Mektuplarından dersimize devam edeceğiz. 269. mektubu okuyorum. Refet abimize, merhum Hafız Refet abiye yazmış. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık, müdakkik kardeşim Rafet Bey. Bir insan iki ayrı günde veya iki ayrı Ramazan'da orucunu bozarsa, bir defa mı iki defa mı 61 gün oruç tutacak diye sormuşsun. Sorduğun bu suale en kolay ve ruhsatlı cevap senin cevabındır. Mülteka Şerhi Damat ve Merakul Felah isimli kitaplarda geçiyor. İkisi şöyle demişler: İki Ramazan için bir kefaret kafidir. Yani bir defa 61 gün oruç tutsa ikisine de kefaret olarak yeter. Yani bir insan birkaç defa orucunu bozarsa bir kefaret tutmak, yani bir defa 61 gün oruç tutmak yeterlidir. Çünkü tedahül vardır ve huve sahih demişler. Hakikat noktayı nazarında bu meselede azimet var, ruhsat var. Yani bir de bir başka yönden bakarsak, bir azimet, bir de ruhsat yönü var işin. Azimet yönü, yani işinizi daha ciddiye alır, ben daha ilerisini yapacağım derseniz, kuvvetin müsait ise her Ramazan için ayrı bir kefaret tutabilirsin, tutar. Fakat ruhsat ciheti, tedahül sırrına binaen, müteaddid Ramazan için bir kefaret farz, ayrı ayrı kefaret müstehap derecesinde kalır. Bu kefarete, yani 61 gün tutmaya, manayı ukubetle manayı ibadet ikisi için iç içe olduğundan, hem kişi kendisi istemeden zora koşulmayacak, hem zaten tedahül eder. Evet, hem bir ceza ödemiş olur, hem de ibadet etmiş olur. İkisi iç içedir, beraberdir. Böyle 61 gün oruç tutunca sırf ceza olarak anlamamak lazım. Şimdi üstadımız bu noktada çok önemli bir konuyu ifade ediyor. Aziz kardeşim, fıkhul ekber olan iman esaslarıyla meşgul olduğumuz için, nakle dayanan içtihat farklılıkları bulunan fıkhın ince konularına, fer'i konulara zihnim şimdilik ciddi müteveccih olamıyor. Zaten yanımda da kitap olmadığı gibi vaktim de yoktur ki kitaplara bakayım. Evet, bakın, burada önemli olan şudur. Her zamanın bir ihtiyacı vardır. İlmihal konularına ihtiyaç her zaman var ama ilmihal konularını ilmihal kitaplarından kolayca okumak, bulmak mümkündür. Bunu büyük alimlere sormaya gerek yok. Kolayca bulunur, ulaşılabilir. Ama çağımızda inanç, itikat sarsılmıştır, tehlikeye girmiştir. Pek çok insanın kafasında, kalbinde şüpheler dolaşıyor. Çünkü iman derslerinden nasiplerini alamamışlar, istifade edememişler. Bu insanlara iman ve itikat dersleri ulaştırmak, adeta yangına koşan itfaiye derecesinde önemlidir, elzemdir. Açlıktan ölmek üzere olan bir insana su ulaştırmak, su yetiştirmek, gıda yetiştirmek kadar önemlidir. Çünkü imansız giden için cennet yoktur. Ama fıkıh konularına gelince, fıkıh demin arz ettiğim gibi her zaman kolayca ulaşılabilecek, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında mevcuttur, vardır. Üstadımız ve Risale-i Nur talebeleri veya Risale-i Nur diyelim kısaca, Risale-i Nur kitapları iman esaslarıyla meşguldür. Fıkh-ı Ekber budur. Fıkh-ı Ekber sözü nereden geliyor? İmam-ı Azam Hazretleri, malumunuz bizim mezhebimizin imamıdır. Bizim ilmihalimiz, bizim fıkhımız, namazımız, orucumuz, çeşitli ibadetlerimiz, yaşayışımız hepsi onun mezhebinde kendini bulan esaslarla şekilleniyor. Ama İmam-ı Azam Hazretleri demiş ki, bu fıkıhtır. Ama bir de büyük fıkıh vardır. Bu itikat meseleleridir. Bir kitap yazmış, itikat meselelerini, inanç meselelerini, Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, bu konuları işlediği kitabına en büyük fıkıh, büyük fıkıh adını koymuş. Evet, işte Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nurlar büyük fıkıhla, itikat meseleleriyle meşguldürler. Çünkü bu çağda buna çok büyük ihtiyaç vardır. Hem İslam alimleri diyor üstadımız, o kadar isabetli incelemeler yapmışlar ki, füruata dair yeniden ince araştırmalara girmeye ihtiyaç kalmamış. Evet, yani fıkıh konularında İslam alimleri çok şeyler yazmışlar. Bunlar yeterlidir. İşte bu kitaplardan istifade edilir, okunur. Senin sorduğun konuda eğer gerçekten ihtiyaç hissetseydim, müçtehitlerin böyle füruata dair derin kaynaklarına gidip bazı açıklamalarda bulunurdum. Füruat meselesi çağımızda da Hoca Efendi'nin bir sözü sebebiyle pek çok insan bundan haberdar oldu. Dinimizin konuları iki temel şeye ayrılmış. Birisine usul denilmiş. Bütün alimler böyle diyor. Asıllar, yani itikadi konular, inanç konuları asıldır. Füruat nedir? Füruat dal budak demektir. Yani teferruat, önemsiz demek değil. Önemli konular ama bir ağacın gövdesinden gelişen dal ve budaklara vesaireye denir ki bunlar da ameli meselelerdir. Amel konusunda diyor, ihtiyaç hissetseydim bu kitaplara da müracaat eder, ortaya bir şeyler koyardım. Ama şimdi itikat konularında yazmaya, düşünmeye, insanların elinden tutmaya ihtiyaç var. Belki de henüz bu ameli konulara girmeye, o çeşit hakikatlerle meşguliyet zamanı gelmemiş, her neyse. Size bu defa Sure-i Fetih'in ahirine ait, onun münasebetiyle, Estaizu billah, bismillah, ulaike maallezine en'amallahu aleyhim minennebiyyine ve saddikine ve şuhedai ve salihin ayeti ve illel meveddete fil kurba ayeti hakkında açıklamalar gönderdim. Bu açıklamaları nasıl buldunuz diye üstadımız soruyor. Kardeşin Hüsrev ile sen, Şeyh-i Geylani'nin keramat-ı gaybiyesinin bütün parçalarıyla bir nüsha yazıp Hulusi Bey'e gönderseniz iyi olur. Asım Bey'e de onlar bütün gitmelidir. Başta Gavs-ı Azam tabiriyle Bekir Bey, bizim tabirimizle Bekir Ağa, Ahmet Hüsrev, Lütfi, Rüşdi, Hafız Ahmet, kayınpederin Hacı İbrahim Bey ve Sezai Bey olarak umum kardeşlerimize selam, dua ediyorum. Hakeza böyle devam ediyor. Sonunda El-Baki Hu-El-Baki, kardeşiniz Said Nursi demiş. 270. mektubunda üstadımız, aziz Sıddık kardeşlerim, kısacık bir mektup, Rüştü'nün gönderdiği 30 liradan 27'sini posta ile size gönderdim, siz ona gönderirsiniz. Ona da öyle yazdım, benim ihtiyacım olmadığından ve kaideme muhalif olduğundan kabul edemedim. Evet, demek ki Rüştü ağabeyimiz 30 lira göndermiş, üstadımız 3 lirasını alıkoymuş, 27 lirasını geriye göndermiş. O 3 lirasını da efendim çeşitli insanlara kitap göndermek, kitap ve efendim hizmet işlerinde hayırlarda sarf etmek üzere, burada da söylüyor, ehemmiyetli hayırlara sarf edilmek, sarf etmek için 3 lirayı aldım diyor. Benim paraya ihtiyacım yok ve benim kaidem de böyle hediye kabul etmemektir diyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri para konusunda, hediye konusunda çok hassas davranmış ve kabul etmemiş. Çünkü bu zamanın zalim insanları böyle hediyeleşmeleri bile başkalarının hediyeleriyle geçiniyor. Başkalarından para almak için efendim çabalıyor şeklinde göstermesinler. İnsanların da aklına bir şüphe gelmesin bu konuda. Peygamberlerin mesleği katiyen bir dünyevi menfaat kabul etmeden, katiyen bir dünyevi menfaat beklemeden Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmektir. Onları şarlatanlardan ayıran en büyük özellik budur. Onlar hiçbir menfaatle dinlerini, davalarını değiştirmezler. Evet, üstadımızın birkaç efendim bir öğün yemek kabul etmesi menfaat sağlamak değildir ama üstadımız o kadarcık şeylerden bile sakınmıştır ve bu maddi konulara dikkat etmiştir. Onun içindir ki şimdi de hizmet eden arkadaşlarımızın her biri madde konusunda çok dikkatli olmalıdırlar ve katiyen kafalarda bir istifham uyaracak tarzda yaşamamalıdırlar. Hizmet eden insanların şimdi toplumda yaşayan en efendim vasat, hatta biraz vasatın altındaki insanlar seviyesinde yaşamaları uygundur. Böyle denilmiş ve bu uygundur. Kardeşiniz Said Nursi. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. 271. mektup bu da. Aziz Sıddık, muhlis kardeşim ve iman hizmetinde sebatkar metin arkadaşım. Evvela katiyen bil, sen eski mevkiini nur dairesinde tam muhafaza ediyorsun. Evet, bu burada sanıyorum Hulusi abimize, Albay Hulusi merhum abimize bir mektuptur. Ve diyor ki, sen eski mevkiini muhafaza ediyorsun. Bu önemli bir müjde, önemli bir haberdir. İnsanlar, hizmet insanları özellikle, yükseldikleri mevkileri hizmet içerisinde, hizmet insanı olarak ulaştıkları mevkileri, bu bir maddi makam değil, bu bir saygı makamı değil, bu bir hizmet seviyesi, hizmet verme seviyesi. Verdikleri hizmetin seviyesini muhafaza etmelidirler. Bu mevkiden, bu kazanılan dereceden düşenler, eski mevkilerini kazanmakta zorlanırlar, zordur. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle ancak eski hallerine yeniden ulaşabilirler, bu da zaman alır. Evet, hedefimiz daima atılan her adımı, efendim, her haleti ruhiyeyi, her güzel haleti ruhiyeyi, her güzel duyguyu geriye bir daha adımı atmadan muhafaza etmek olmalıdır. Cenab-ı Hak bizi nefsimize bırakmasın. Amin. Seninle muhabere zaten hiç kesilmemiş. Ben kardeşlerime yazdığım mektupta Aziz Sıddık dediğim vakit daima en ön safta muhatap Hulusi'dir. Senin bu ağır şartlar altında iman hizmetine, Kur'an hizmetine çalışmana karşılık bin barekallah deriz ve bu biçare hasta kardeşine ettiğin çok yüksek duana binler amin deyip Allah senden razı olsun sizi tebrik ederiz. İkinci olarak lillahilhamd, nurların her tarafta fütühatları var. Yani iman hakikatleri, Risale-i Nurlar her tarafta kendini kabul ettiriyor. Onu okuyanlar ona meftun oluyor, ona tutuluyorlar. Bir daha ellerinden o kitabı bırakmak istemiyorlar. Bunu ben ilave ediyorum. Görülen budur. İnsanlar kalplerini tatmin eden, akıllarını ikna eden bir hakikate sağlam yapışıyorlar. İmanlarından, itikatlarından vazgeçmiyor ve sarsılmıyorlar. Ne kadar mahkemelerle, hapislerle tehdit edilseler bile. Evet, Cenab-ı Hak her yerde yiğit insanlar yaratmıştır ve çeşitli vesilelerle onları hizmet için çeşitli yerlere, değişik yerlere gönderir. Hulusi abimiz de tayinler şeklinde bazı yerlere gönderilmiş. Üstadımız da diyor ki, seni oraya her ne kadar tayinle gönderdilerse de sen oraya hizmet için gittiğini kabul et ve hakikati öyledir, orada hizmet et. O havalide Kars'ta bulunan alakadar kardeşlere, özellikle kardeşimin oğlu Nihat'a çok selam ve selametlerine dua edip dualarını isteriz. El-Baki hu-el-Baki, kardeşiniz ve seni unutmayan Said Nursi diyor. Bir mektup daha okuyalım. Aziz kardeşim, beni merak etme, Cenab-ı Hakk'ın inayeti devam ediyor. Hem de dünya madem geçer, meraka değmiyor. Hem sen her gün 20 defa dualarda hatırlanıyorsun. Said Nursi. Efendim, burada üstadımız 3 önemli cümle söylemiş. Bizler için rehber olan 3 cümle. Bir kere, hizmetlerin devamında ve bizim hizmette devamımızda Cenab-ı Hakk'ın inayeti esastır. Cenab-ı Hak razı olduktan ve inayeti devam ettikten sonra hizmet olur. Biz de hizmette devam ederiz. Ama Allah muhafaza etsin. Biz istikametimizi şaşırır. Biz istikametimizi muhafaza edemez ve eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasından razı olduğu dosdoğru yoldan biraz sapma gösterirsek, Allah muhafaza etsin, inayet kesilir. İnayet olmayınca da zalimlerin planları etkili olmaya başlar. Ama öyle görüyoruz ki Cenab-ı Hak bize bu yolu açtığı, ihsan ettiği gibi muhterem sevgili rehberlerimizin her günkü, her günlük tasihatıyla, yani bizim olabilecek yanlışlarımızı sürekli tasih etmeleriyle biz istikametimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Müstakim hareket etmeye çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Yine Allah bir yanlışlık yaptırmasın. İkinci cümlesinde hem dünya madem geçer meraka değmiyor. Evet, dünya ahvalini politikasından tutun da yağmurlu mu, yağışlı mı, soğuk mu, sıcak mı bunu merak etmek, ekonomik meraklar içerisinde olmak, hatta savaş varsa savaşı merak etmek, bunlar çok önemli işler değil. Dünya meraka değmiyor. Çünkü dünya sürekli geçiyor. Yağmur mu yağıyor, hava nasıl oralarda diyorsun? Bugün soğuk, yarın sıcak. Bugün yağışlı, yarın kurak. Evet, bunlar geçici. Politika bugün şöyle, yarın böyle. Ekonomi keza öyle. Yani her gün değişik, değişik bir hal. Esas olan baki haberlerdir. Baki haberleri merak etmeli ve ona çalışmalı. Ve bir de birbirimize dua etmeli ve inşallah büyüklerimizin duasından uzak olmamaya çalışmalı. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun değerli kardeşlerim. Dersimize burada son veriyoruz. Kaldığımız yerden Risale-i Nur sohbetlerine devam edeceğiz. Hoşça kalın.